uta nieve. Nisebe mwa nasema yeye amesha ukata ene. Nisebe mwa nasema anayo nyumba ya gorofa ene. Nisebe mwa nasema anao muradi wa mombe ene. Kisebengo eh, ae kisebengo, baba eh kisebengo, ae kisebengo, baba eh kisebengo, kisebengo anasema hataki tena utaniele. Kisebengo anasema yeye amesha ukata ene. Kisebengo anasema hayo nyumba ya gorofa ene. Sebengo anasema na umuradi wa ngombe ni sebengo ae kisebengo baba ae kisebengo baba sebengo tumekukosea nini baba. Kisebengo sasa ni mwaka wa tano, hakumbuki hata sisi wazazi wako eh. Kisebengo hebu rejea nyumbani. Kisebengo, kisebengo kumbe muongo baba. Kisebengo kumbe muongo baba. Kisebengo rudi nyumbani, kijijini mwana rumango, wazazi wako uko wanalia baba. Kisebengo rudi nyumbani, kijijini mwana rumango, wazazi wako uko wanalia baba. Kisebengo kumbe muongo baba. Kisebengo kumbe muongo baba. Maisha ya mchini haya kufai, wakati unakazi we kijana, joto shirikiane kijijini baba. Maisha ya mchini haya kufai, wakati unakazi we kijana, joto shirikiane kijijini baba.